حبيب الله حسرتinle yorgun düştü bedenin ağlamaktan görmek oldu gözlerin feryat ediyorum duyulmaz sesin Resulüm efendim ben biçareyim feryat ediyorum duyulmaz sesim Resulüm efendim ben biçareyim Sensizliğin çok zor, zordur efendim. Hasretinle geçer benim günlerim. Şu koca dünyada sanki çöldeyim. Resulüm efendim ben biçareyim şu koca dünyada sanki çöldeyim Resulüm efendim ben biçareyim Resulüm efendim ben biçareyim